أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi won ak yeen batay ci téré yalla bi tabaaraku wa ta'ala tollon ci suratul baqara di jël tay ñetti aya 139 ak aya 140 ak aya 141 ñetti aya yi nek suñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala lim ñi ci jangal pour ñu jël ko comme dars moy juroom benn mbir lañuy jàng ci ñetti aaya yi. Bi ci njëkk mooy fadilatul ikhlas wa huwa adamul iltifati ila ghayrillahi ta'ala inda alqiyami bil ibadat. Ngeneelu kennal yalla tabaraka wa taala, ngeneelu wetal yalla, selal li ngay def. Fadilatul ikhlas, ngeneelu selal soy jaamu yalla, nga wara selal yalla tabaraka wa taala li ngoy jaamu mom kesse, nga baña gestu kenen kudul yalla soy jaamu yalla. Sa yo joge di jaamu yalla, bayil xel ne li ngay def yalla moko mom, bul ci boole keneen. Motax mu ne adamul iltifat ila ghayrillahi ta'ala, bul gestu keneen yonam nek ci mom, yonam nek ci momul dara. Madama yow yalla tax nga jog mbir mi def ko ngir yalla, nga daal ci pare. Ñaarel moy kulli mri'in yujza bi amalihi wa ghayru mas'ulin an amali ghayrihi illa idha kana sababan fihi. Kul imri'in yujza bi amalihi, ken ku nek ci sa jëf bi nga jëf mom rek lan lay fay. Wa laysa lil insan illa ma sa'a, doomu adama li nga def rek lol la yalla di fay. Kenen lu mu def yow sa yon nek ci ludul yow nga nek sabab. Nit laaj la ci l'islam wala ci nangam lu bon, nga ni ko lu bax la, wala nit laaj la lu baax nga ni ko lu bon la, bamu bañ ko def, su baba yow am nga responsabilité. Waye bu fekkee yow yego tino waji daari dem rek dugg ci tiaxanam ci ay luxur, yow sa yon nek ci donte ne yow yaay bayam, wala donte ne yow yaay yaayam, wala donte ne sa papa la, wala sa mbokk la. Madama yow bi muy def mbir mi yow yego sa yon nek ci, waye bu fekkee dafa am autorisation ci yow def lu bon, yow am nga ci responsabilité. Bakar bobu yow am nga ci. Ñettel bi moy al yahud wan nasar wan nasraniyya, al yahudiyya wan nasraniyya bid'atun ibtada'a al yahud wan nasara. Lol ñu nan nasaran wala ñu nan yahudiyya, judaïsme ngeen koy wax aw christianisme, ñaari baat yoy ngeen koy wax ci tubab. Neena ñaar yoyu ñom ñoko sos mais amul teslay ci diine, amul. Yalla wax na ko ci qur'an ibtada'uha ma katamnaha alayhi. Ñom ñaar ñoo sos baat yoyu, yahudi ñom ñoo sos baatu yahud, nasaran yi ñoo sos baatu nasaran, mais yalla tuddé wu len ko, ñoko tuddé sen bop. Comme tay rek ni mu amé ci julit yi ay mbolo kurel ku nekk tuddé sa bop. Tay xam nga kurel julit yi ku nekk am nga tour, yeen say sa nga fek ci kenn nga ni ko yow julit nga, mo ne dédé duma julit dé man nangam la, ndax day fatte. Wa yow fo bok tay so yoron radio dugg ci kër yi nga ñëw ni ci wéri kër ni assalamu alaykum, ñu ne wa alaykum salam, nga ni yow fo bok la nga oye mu ne la man julit la, dama lay wax benen tour. Lol mo dal yahudi ak nasrani moy sosal sen bop ay tour yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala wacce wu ci ñom ñoko sosal sen bop. Ñentel moy tafawutu zulm bihasbi al-asar al-mutarattabi alayhi, mana togn moy yalla tabaaraku wa ta'ala ay darajam dafa kawente dafa soutenté تفاوت الظلم بحسب آثار المرتبة عليه لول ني نان توغ اي درجام دافا اوبنتي سو توغني يالا نروول nga togn mbindef سو توغني mbindef نروول nga togn nit نروول nga togn rap dafa kawante dafa sotante nientel moy hurmatu kitmanu shahada la siyama shahadatun min Allah ta'ala dafa aram nit mu neub cede ñu jël la ne la yow cede nga témoyé nga xam deug gi ni mu léré nga dem daari nopi ngir ay intérêt lélé olofi lepp ñu né deug bu réré ci pench ñukay wër suba ngon feñu ñu né kilifa fa djum est ce que dengen wax bi degu len ko de yeen du ngeen ay olof deug bu réré ci pench mi ci dekk bi ñuy wër deug bi suba ngon gisunu ko kilifa mo fa djum te kenn ñëmul wax na kilifa mo djum marak deug bi kenn duko gis lolou moy li yalla di wax tabaarak wa ta'ala moy nepp deuk li yahud ak nasaran def jang ci alquran wala jang ci seni tere injil ak tawrat yalla wax muhammad nu mu mel ñu da dem dindi ko passé wala ñu dem traduire ko neneen lum leen nexé ngir bañ doomu adama yi gem yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam juromel moy adamul ittikali على حسب الآباء والأجداد ووجوب الإقبال على النفس لتزكيتها وتطهيرها بالإيمان الصالح والعمل الصالح بالإيمان الصحيح والعمل الصالح بوكنا تي لي نجانغ تي آي موي نياكا باغا دي تيترو سونوي ناي ولا سونوي باي ci tay ci rew mi am ñoo xam duñu jaamu yalla xam nga lutax parce que sen papa job la sante wala fall la sante wala sar la sante mba cham la sante mba joxum pa la sante parce que man sama papa nangam la rek sama papa kilifa la wala sama yaay wala sama rek wala ñun ñi ngi bok ci keuru sangam rek nga koy titero yow do jaamu yalla de sa mam bobu wala sa papa bobu mom da ron jaamu yalla ci loolu lañ ko xam yow nga ñew baña jaamu yalla nek ci yeneen business ba pare nit ñi di la top moko mo xew tay ci aduna bi te loolu da ngeen dang ne dañ ko dak ci diine wal ajdad nga gis kuy titero ay mamam wa ñom diw diw moy sen mam ma dama diw moy sen mam rek lu leen neex def wa li war moy wal wujubi iqbali ala nafs xam nga li war moy yow sa mbir bobu al arabi dañ nan laysal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha ana za ñine gor deug tene man sama papa non man sama papa milliardaire la non man sama papa borom xaalif la non man sama papa dafa am doole non man dedet gor deug du wax sama papa gor deug nan man mi di titero sa papa wala titero sa mam dafa jangul yow jangu horo fi jiti xamoo dara senegal nak loolu amul papa ma fi nekkoon papa am deena ñewal mama fi nekkoon mamam deena ñewal même bo xamul dara te xam nga loolu nit ñi ci diine bi lañ ko nangu mais nanguñ ko ci walu aduna docteur ki papa am docteur la mom mécanicien la do febar mu dem tem ci mom ne ko comme sa papa docteur la won bismillah opéré ma wala sa auto bu yakko ah ngay ni waaw sa auto bu yakko kan ke gis ci auto bu yakko mu yob ko principal ha abada da xam nga principal ñoo fa nek ñuy fajj ay nit mala ñun ci aduna li ñu nangu nak suñu diine te ñu nangu suñu diine lo xam nangu ñu suñu aduna lool mo dul deug motax ay yi lañuy jël tay mu nek juroom ben mbir li war moy nit al iqbalu ala nafs li tazkiyatiha nga fexé setal sa bakkan la bal sa bop yalla wax na ci qur'an qad aflaha man zakkaha ku satal sa bakkan texe nga wa qad khaba man dassa ku fexé ba sa bakkan tilim yow alku nga wa tathiriha nga labal bakkan bi lan mo koy setal lan mo koy labal moy bil iman sahih moy ngeum gu wer nga bokk na tay ñun wa rew mi problème bu ñu am moy ngeum gu werul lañ am ngeum gu werul day gis ni ku gëm mais limu gëm wirul te ngëm gi dafa wara wër ngëm su wërul rek jaamu yalla du wër lol motax chaque jour ñu wara xol liñu gëm ndax wërna wala wërul al iman as sahih wal amal as salih ak jëf ju bax lolou mbokk yi juroom benni tombu yi mom lañuy jang ci ñetti ay yi nga xamne mom mo nek suñu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل أما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألن أما كانوا يعملون برب سبحانه وتعالى من قل وخلي يوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نغلا جاي نغوخن يوم نغني لين أتحاجوننا في الله ndax da ngeen di discuter ak man ci yalla ab yonent bu yalla tan yoniko ngeen di werante ak mom ci mbiru yalla tabaarak wa ta'ala mune ya'murullahu ta'ala rasuluhu yalla ngi digal yonentam bi an yunkira ala ahli alkitab yalla na weddi ñoñu téré te moy yahudi ak nasarani jidalahum sen werante yi ñi werante fillahi ci yalla ta'ala bu kawé bi waaw is da'u annahum awla billah ndax ñom dañu ne ñom ño gëna yey yalla ci julit yi ak yonent bi waaw ñu ne ñom ño mom yalla waaw ño mom yalla tanaka tay mën nga wax ne melokanu yahudi ak nasarani la lenn ci ay julit yor amna julit yo xam dañu japp ñom ño mom yalla lu len neex def bu neexé duñ julli lu len neexé duñ wor bu len neexé duñ aji mak bu len nexe ñu yalla ne tak len ñent jabar ñu débordé pour 70 lu len neex ñu def parce que ñom bo way ñu ne moko sañ moko ñëmé ya moko ñëmé moko sañ dafa am ci islam amul kenn di sañ amul kenn di ñëmé hatta yoyon bi sallam amul ñëméwul ya ne ko muhammad defal li mu def lene jang ngeen ko ci alquran yalla mu ne muhammad walaw taqawwala alayna ba'da alaqawil la la wax la akhazna minhu la khazna minhu rajangul lay walaw taqawwala alayna ba'da alaqawil ci tagu lu ci tagu la khazna minhu bil yamin summa laqata'na minhu alwatin yalla ni muhammad suma ko santon dara mu bañ dina ko té ak sama mé gauche sama mé droite hein dina ko té ak sama mé droite dina dag put bi muhammad la yalla di wax la qata'na minhu alwatin muhammad kon kenen nak kan kenen su yalla ne muhammad suma ko santone dara mu bañ dina ko tey bu mu deugal ma dag put bi muhammad lañuy waxale han walaw taqawwala alayna ba'da len rek la yalla wax len lu xul mu changer lebbe mais len rek nga ne ko defal li mu dem def lenen wala mu ne ko waxal li mu wax lenen am nga xamne yalla tabaaraku ta'ala ñikoy togn wala yalla di santane ñi def leneen ba pare japp ne recc nañ dañu xamul rek borom bi tabaaraku ta'ala neena yonent bi arrêtel ak ñom dagga sante yi ñi def ak yow li ñi wax ne ñom ñola gëna yey ci yalla yaak julit ñi yene say sax waqalu nahnu abnaullah dem nañ sax bané ñom ñoy ay doomu yalla waqalatil yahud nahnu abnaullah yahudi neena ñom yalla moy seen ba yalla leen juuf subhanallah wa ahibahu yene say ñu ne ñom ay soppe yalla lañ fa allama allah rasuluhu kayfa yaruddu alayhim munkiran alayhim da'wahum albatila yalla tabaarak wa ta'ala sant yonent bi xamal ko nakala len di tonté buñu waxé wax yi naka la len di wedde ci wote yi ñuy wote nga xamne wote chaahan la naan ñom ñoy soppe yalla wala yalla moy sen bay wala ñom ñoy yayo ibrahim ñom ñoy yayo ishaqa ñom ñoy yayo yaqub ñom ñoy yayo ismaeil ñom ñoy yayo musa di wote wu naan ñom ñoy yayo nit ñu bax ñi dañu baxu ñu di titero ñu bax ñi te yow baxu lol moñu dal tay di titero ñu bax ca baxu waaw di titero ku bax subhanahu wa ta'ala sun borom mu ne qul wahal atuhajjunana atujadilunana fi dinihi wal iman bihi ndax da ngeen di discuter ak ñun ci seen diine ak seen ngeum ak yonent gi len yalla yonni istifham bi mu ne lil inkar la atujadilunana fi dinihi ndax da ngeen di discuter ak man ci diine ibrahim ci ngeum ibrahim ak ci yonent gi mu nek yonent man yonent yalla muhammad man may yonent mom muy yonent yalla tabaarak wa ta'ala yonni ma yonni ko yen ngeen di ñew di werante ak man parce que lolou yeenu maana hayyanul maana ab yonent ken warul werante ak mom motax mu ne len subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbuna yalla mom moy sunu borom wa rabbukum yalla moy sen borom yalla moy borom ñepp batu rabb limuy tekki moy alladhi rabba ibadahu bi ni'matihi wa fadlihi yalla subhanahu wa ta'ala moy yar jamm bi ci ay ngeeneelam ci ay xewelam jangene batu rabb ci qul a'uzu bi rabbil nas jangene ko ci qul a'uzu bi rabbil falaq batu rabb moy ki yar ki yar nak loy xalat ci mom suñ ne diw mo la yar moy da dir ko mo lay jongalek mo lay jonganan mo lay fajj mo lay koku moy yalla ci ñun rabbuna yalla moy suñu borom da ngay jang ci alquran ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin yalla moy borom binde fi lool ma wax sank lek nan dundu lepp lu ci aju kan mo koy defal nit Allah subhanahu wa ta'ala mo kay defal doom adama wala mune wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha amul kumu meuna don yalla mokay dundal amul ken te ku nek rek yalla prepareel na la ni ngay dundé ku nek kumu meun don wala nit bim nekké lire amul beuy wala mas ngeen gis lire bu juddu am beuy lire bu juddu day am beuy munu lek yap munu lek ciep munu lek mburu lan la ko yalla préparer pour muy lek nga muy mew day mucc rek mew ñoo mu won bu dem ba ci ag ba nga xamne mew munatu ko te bañ ñi genn ha mu commencé xamp di dag aw di yeey ah di wan gis nga nonu ci rep rabu all yep borom bi subhanahu wa ta'ala préparer lu ñuy dundé koku moy yalla subhanahu wa ta'ala koku moy sunu borom lepp kenn ku nek ni ngay dundé préparer na la ko ku nek rek li ngay dundé préparer na la mune wa huwa mom yalla rabbul alamin rabbuna moy sunu borom wa rabbukum moy yeen sen borom yeen yi nga xamné yeen ngi discuter ak man yeen yahud ak nasaran waye lan moy sunu différence walana a'maluna walakum a'malukum gis ngeen baat bi ñaari baat yi ko ñukoy bayyi xel walana a'maluna walakum a'malukum kenn ku nek sa jëf mo lay jëriñ walana a'maluna man sama jëf momay jëriñ walakum a'malukum yeen seen jëf mo leen di jëriñ kenn ku nek sa jëf julit ay jëfum dong mo koy jëriñ mëno jëriñ ci jëf kenen serign bi neena al khairu la yanfa'u illa li fa'ilihi wa sharru la yadurru illa li fa'ili lu bax du jëriñ lu dul kiko def gis ngeen nek ci lu bax te do ko def xam ngeen nu mel nek ci lu bax te do ko def xam ngeen nu mel mi ngi melne bolu ciep buñu tek bu tang jeur amana sax ciep bi nek ciep bu ginar ñu def ci liñ ci wara def ñu tek ko sa kanam ñepp di tib di xex yow ngay tib di tek ci sa dokk lan ngay yeb est ce ki tib di tek ci doxam dina yek ne neex na lu mu yek dedet tangay bi rek lay yek waye du yek neexay bi ki tib di def ci gemmiñ nak di saxami di wan muy dem koku lu mu yek koku neexay bi lay yek lolou moy nga nek ci lu bax te do ko def do yek mu do ci jeriñu mu ki tib di tek ci doxam du jeriñu au contraire day saltel bopam motax kenn ku nek nga wara xol sey jëf sa jëf yow kenn lay jeriñ yalla wax na ci alquran wa an laysa lil insani illa ma sa'a dom adama lumu def rek la ko yalla di fay yalla wax na ci alquran kullu imrin bima kasabat rahina kenn ku nek li nga def lolou nga tayle sa bop lolou nga garanti sa bop motax gis ngeen aya bi mune walana a'maluna ñun ñeel nañu suñuy jëf ñun julit ñi liñu jëf ñun la concerné yeen yeferi wala kum a'malukum seen jëf yeen la concerné kenn ku nek sey jëf rek papa kenn ko jugé ci jëf domam gis ngeen yonent yalla nuh kenn jugé wu ko ci jëf domam domi nuh tamit kenn jugé ko ci lu baxu nuh te pourtant ki yonent la mom mo jur dom ji lol lo ci déggé moy ku nek ak sa jëf jabaru nuh jëkërëm lan la yonent han mais kenn attawul jabar ji ci lu baxu jëkër ji jabar ji yalla daf ko atté ci lu bon lu mu def jëkër ji yalla atté ko ci lu bax lu mu def ñu bayyi bobu misal ñu jël benen misal ci firawna wa ku bax la wala ku bon la han ku bon la jabaram mi ngi aljanna kon jabaram yalla ci jëfum la ko atté firawna yalla atté ko ci jëfum yobu ko safara jabar ji nek ku bax yalla atté ko ci lu mbaxam mom yobu ko aljanna kon kenn ku nek li nga def sa papa buy dem jakk di julli ci yow ngay def estat bu ngeen de du ngeen bok kenn du jël sa tiyaba papa jox la kenn du jël tamit sa estat be nga don dem diko jox sa papa walana a'maluna walakum a'malukum waye wa nahnu lahu mukhlisun ñun ñoy ñi nga xamne dañuy selal suñu jëf yi ñuy jëf baatu selal baatu ikhlas lan moy lan mukhlisuna al-ibadata lahu selal al-jamu gi ngir yalla kesse la nushrik ghayruhu fihi duñu bokale kenen kudul yalla ci jëf yiñ koy jëfël wa antum nak yeen yahud ak nasaran mushrikuna ay bokale kan ngeen lol motax ab julit dafa wara moytu bokale parce que bokale day yak jëf biñu laaje borom xam xam lan moy ikhlas mune takhlisul ibada min al iltifati ila ghayri allah ta'ala selal al jamu gi ba do gestu kenen kudul yalla biñu laaje junayd serigne bu tuddu junayd ñu laaj ko lan moy ikhlas allah akbar badi bëgg na kenn ku nekk ñun ku tok ci jakk ci mu bayyi xel ci li junayd di tekki ne mom moy ikhlas neena al ikhlas sirrun bainal abdi wa bayna Allah ta'ala mune selal ben ciëf la bo xamne secret la bu dox digënté jam ak yalla ben bir la bu nek digënté jam ak yalla la ya'lamuhu malakun mune malaka xamuko fa yaktubuhu bam koy bind malaka yi munuñu ko bind ndax xamuñu ko sa digënté la ak yalla wala shaytanun fayufsiduhu shaytané xamuko bakoy yak selal malaka xamuko balakoy bindal ci sa tiyaba shaytané xamuko bakoy yak mune wala hawan fayamlihi mune même banexu bakkan munul jeng jëm ci selal kon selal bir mu sewla bu nek digënté jam ak boromam malaka munu ko bind parce que xamuko shaytané munu ko yak banexu bakkan munul jeng jëm ci motax waji bamu ñëwé né day duggu aljana nekkon jihad kat ray lu bare bare ci ay yefir taxaw ci kanam yalla yalla ne malaka yobul len ko safara mu commencé di wax lim don def man rayna nangam defna nangam defna nangam lan la ko yonent ci hadith bi lan la yonent bi wax waji lan la yalla wax waji kazabta da ngay fen da nga don xex pour ñu ne jambar nga xexo won pour ñu ne jow ngir yalla xexo won ngir yalla da nga bëggoon nit ñi ne jambar nga gis ngeen lolou lolou gan moko xam pourtant malaka yi biñu bind lan lañ bindal waji jihad bu mu fess del waye yalla mu ne waji day da ngay fen da nga bëggoon ñu ne jambar nga xexo won ngir man motax sel lu sew la su ngeen jange hadith bi dafa ne al mukhlisuna ala khatarin azim ñi selal ñi ngi ci danger bam yu wax ñep alku nañ bam dess ñi am xam xam mu nañ am xam xam alku nañ bam dess ñi jëfé mu nañ ñi jëfé alku nañ bam dess ñi selal mu nañ ñi selal ñu ngi ci danger wal mukhlisuna ala khatarin azim benen bi moy kenen ki da doon joxe alalam bi mu taxawé ci kanam yalla yalla mu ne dem safara mu ne yalla mat yalla mu ne ko da nga bëggoon ñu ne da nga bax waye joxe won ngir man da nga bëggoon da nga bax kenen nga doon jang alquran ñu ne ko safara yalla mu ne bim ne man nangam nangam yalla mu ne ko da nga bëggoon ñu ne sa baat neex na wa da nga bëggoon ñu ne sa baat bi dafa neex amna ci ko xamne da doon jël yaayam sangu ko joxu mu lek joxu mu naan bot ko bëgg yaay ji def dara bu mu dewe ruubi timsal ci kanam yalla yalla mu ne malaka yobul len ko safara malaka yi tit ne yalla ki ma ra'ayna sayyatan fi a'mali gisunu lu bon ci ay jëfam naka lañ ko yobé safara lan la def yalla mu ne man ma xam xeyb ki amon na ben yaay da doon liggeyel yaay ji waye sak jour bu liggeyel yaay ji ba bare da nan allah xol bi day wax allahumma khuzha wa arihni minha yalla rayal mer bi ba mu de ba ma noppal lolu xol bi di wax yalla na mer bi de ba ma noppal yalla mu ne deful won mu ngir man la la don def ngir mu de mu noppal la motax mu ne al ikhlas imam junayd mu ne al ikhlas sirrun bayna al abdi wa bayna allah selal secret la bu dox digeunte jam ak yalla sir moy lu neubatu la sa digeunte ak yalla rek yow rek sa digeunte ak yalla lolou mot alquran ne ñu rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura yalla rek mo xam li ci sa bop yalla rek mo xam li ci saxal yaangi am jeuker wala yaangi am jabar yaangi am papa yaangi am yaay yaangi am dom ngeen bokkeur xamoo ndax mom yefer la xamoo ci dara yalla rek mo xamne ki julit law la yefer la sirrun bayna al abdi wa bayna allah ta'ala la ya'lamuhu malakun fayaktubuhu wala shaytanun fayafsiduhu wala hawan fayamili malaka xamuko bakoy bind shaytané xamuko bakoy yaq banexu bakkan munul jeng jëm ci yalla rek moko xam yaak yalla kon nañu selal yene lool moy ikhlas motax aya bi nañu wa nahnu lahu mukhlisun ñun de ñun ñoy yi nga xamne dañuy selalal yalla suñuy jëf mune am taquluna wala yeen de ngeen di wax yeen yahud ak nasaran inna ibrahima naka ibrahim wa isma'il ak isma'il wa ishaq ak ishaq ñaar ñoñu doomu doom ibrahim lañ kanakan ismaeil ak ishaq ismaeil moy tawbi mom mo juddo mom mo dundon makka ñaarel bi mom moy ishaq mom mo juddo won jerusalem mo fofu la dund wa yaqub moy doomu ishaq ak yaqub wal asbat ak seeni seut ndax yeen da ngeen di wax ne ñoñu kanu nekkon nañ hudan ay yahud yeen da ngeen bëgg wax lool da ngeen bëgg wax ne ibrahim ak ismaeil ak ishaq ak yaqub ak ay seutum seutu ibrahim da ngeen bëgg wax ñi ñepp ay yahud lañ woon kanu hudan aw nasara ay yahud lañ woon wala ay nasaraan lañ woon lool ngeen bëgg sédé motax yalla subhanahu wa ta'ala muné yonent bi lolou ñu bëgg samp dajj ko yow yonent bi dajj ko lolou ñu bëgg woté wu né ibrahim yahud la won wala nasaran la nang ko dindi ba mu set alquran weddiko ma kana ibrahima yahudiyan wala nasaraniyan yalla muné ibrahima du won yahud ibrahima du nasara bañ ci bëggé sax yalla muné len waaw qul waxal yow muhammad ñom a antum a'lamu amilla ñom ño xam wala yalla xam kan mo xam yalla mo xam wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla mo xam yeen xamulen qul waxal yow muhammad a antum a'lamu amilla waaw yeen xam wala yalla mo xam istifham bi litaqrir wa tawbih istifham bi lol la yeen xam wala yalla mo xam lan moy tont tont moy yalla rek subhanahu wa ta'ala moy aji xam ji waaw fa in qalu nahnu a'lam kafaru ñom bis buñ ne ñom ño gëna xam yalla ñu nek ay yefeer wa in qalu allahu a'lam in qata'u li anna allah ta'ala akhbara annahum kanu abadan ma kanu abadan yahudan wala nasara yalla laaj bi mu leen laaj yeen xam wala yalla ay xam laaj bi ñaari tont mo ci nek yu yalla di dajje seen wax ji ñu ne ibrahima yahud la won ak ay njabotam yalla laaj na leen ne leen ma xam wala yeen xam lan moy tontu ben ñu ne yalla xam kon bu yalla xame yalla mo deug yalla leen ibrahima du yahud ak njabotam ñom buñ ne ñom ño xam kon ay yefeer lañuy nek moy dañuy wedd yalla da yalla laaj len lool legi nak lan moy tontu bi moy yalla mo xam subhanahu wa ta'ala motax borom bi mu ne waman azlamu amul kenn ko xamne mo daqatoj mimman ci waji nga xamne katama dafa neub shahadatan sede waman azlamu ana kan mo daqatoj xam ngeen luy tontu bi moy kenn daqula toj mimman ki nga xamne katama dafa neub shahadatan sede deug mu dem neub ko tek ci ay loxom tek ci tankam sede bo xamne wala deug go xamne indahu mi ngi ci mom xamna ko minallahi tam baye ko ci yalla deug go xamne ci yalla la baye ko nga jang ko xam ko mu nek deug nga dem tek ci satank li yalla daf ko xasse yahudi ak nasrani waye ci julli di la bari tay waye yalla xasse nako yahudi ak nasrani ñaata tay ci ay keuru diine ci ay khalifa diine yu neub deug tek ci sen tank baña leralal talibey deug ñaata kenn xamul lu mu toll lu tax parce que bo len waxe deug gi dañ lay méré dootu ñu indi xaaliss bi dootu ñu indi ciéb yi dootu ñu bay tooli dootu ñu mo tax legi nga daari neub deug bi ngir ñom ñu nekk ci dalal rek nekk ci cyankute rek nga bay len non mo tax sénégal lo gis kenn mënul jaamu yalla diine bi lepp ci la bok do deg mu ben siri bul bayan ba wax deug yalla bi tabarak wa taala ngay inshallah sen bir baxna aduna baxna alakhirah inshallah ku fi tew yalla dindil na la sa bakar yen ñep dem ngeen aljanna gay di wax lool rek ngay deg yu neex rek lañu leen di wax wa yen sa nga ne ñun ku ñu gis leen di ak jeudi dim nga aljanna ana ben serigne bo xamne mu ne waaw su ngeen gisee nit ñi talibé bu ñëwé fi mbirum aduna rek lañ ñi wax mbirum aduna rek amma mbir alakhirah diw mu fa réglé nako ba paré diw mu fa réglé na alakhirah ba paré mo tax ñun bu ñëwé fi duñ ñi wax mbirum aduna mbirum alakhirah mbirum aduna rek lañ ñi wax mbirum aduna rek ndax mbirum alakhirah mom diw mu ngi fo réglé nako ba paré gis na mo tax yalla mu ne waman azlamu ana kan mo daqatoj tontu bi moy ken daqatoj mim man ki nga xamne katama dafa neub shahadatan cede deug indahu deug bo xamne mi ngi ci mom xamna ko minallahi deug ku baye ko ci yalla mu dem neub ko bañ ko leral neub deug neub ko tek ci sank wa ya nga dedet desan ben serigne bu tuddu yunus dafa don fi alquran diko leralal nit ñi serigne bi ko jangal wok ko bayli ngay def bul firi ayay du ko firi mu ne ko serigne buñ ko firiwul nit ñi duñu xam mu ne boko firé dañuy yew bay non rek bu len ye man bëgguma ko dégg bëgguma dégg nga koy firi mu ne ko billahi doto ko déggati serigne bi daal di tax ba serigne bi dé déggatul alquran ñu koy firi e ko bëgguma ko dégg mu ne ko bëggu dégg ñu firi alquran mu ne ko wallahi bëgguma ko dégg mu ne ko wallahi doto ko dégg serigne bi tax ba dé déggatul ñu firi alquran wala lol waaw loy dégg fi ci serigne ñi wax sénégal alquran kenn waru ko firi ndax ñukoy firi dañoo sopp lu yalla wax nga naan dang koy firi su ngeen fekke ñukoy firi daw leen war leen ci fas dawal ko ba fas bi dé mais bu leen ko dégg bu ñu firi wal alquran nit ñi alku alquran moy wax fu ñu tek suñu tank alquran moy leralu suñu dund yalla moko indi pour ñu dund ko constitution la constitution bo xamne yo xamoo lu muy tek loi yi xamoo ko da ngay jalga ci rek war gis nga julli ñi dañuy jalga ci rek wax na ko dembu juma gis ngeen nar bi lu ñu wax barki dem hein nar dañ ko ne kayfa tara baladuna no gisse sunu dekk bi mu ne baladu shirki wa tabarruj c'est ñu ñim ñu tim ñi ne mu ne baladu shirki wa tabarruj te juroomi fan la def ñu ñim ñu tim no gisse rew mu ne rew bokale ak tambambalu est ce ko nit ñi bokale parce que waxu ñu nit ñi dekk ñu nit ñi dëgg fook nit ñi bokkal kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mune wama allahu bighafilin amma ta'malun na ngeen bayyi xel ne yalla lepp lu ngeen di def yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci tek gisam nekkul kuko sagane lepp lu ngeen def yalla neena sagane wu mako wama allahu bighafilin yalla nekul ku sagane amma ta'malun li ngeen di def yagina len wax ci tafsiri ben borom xam xam bu tuddu sa'id hawa rahimahullah neena bu ngeen jang ayi na ngeen bayyi xel ayi fu muy jexé so jangé ayi bi jexé yalla ne la lepp lu ngeen di def sagane wu mako kon yow li ngay def lan la wara nek li ngay def mang koy contrôler mang koy gis ñung koy enregistrer hein kon yow lan so degge aya bi wama allah bi ghafilin amma ta'malun lepp lu ngeen di def yalla neena mang koy enregistrer nekuma diko sagane ñung koy bind ndax kiraman katibina mu ngi ak yeen nga jang aya bi kon yow lu la war al ghafil man la yatafattanu li umurin li adam mubalati bihi lan moy ghafl moy ko xamne xeluwul ci yenn ci ay mbir lutax ndax faalé wuko mana bayyi wu ci xel daf muy yenn saay nga gis borom keur go xamne dafa sagane keuram nit ñi duñu julli duñu wor xalé jigeen yi bon lañuy sol ay goor di len fekk ci musique bi ci keur bi mais borom keur gi mom bon yoonam nek ci yoy lolu moy ghaflu lolu moy ciagante deug deug deug moy ñak conscience wa safara biñu duggé safara bokku na ci li yalla wax dama leena may xel xalaatuñ ci ma defal len ay nopp deggñu ma defal len ay bëdd ñu gis la la tek mu ne motax ma fessal len safara bam bu mu fess del ñu ne yalla subhanahu wa ta'ala ñooñu lutax nga yobul len safara mu ne ulaika humul ghafilun ñoy ñoy ñi sagal deug deug al ghafla moy ko amul conscience moy ko xamne yow dara do ko yek yalla nak subhanahu wa ta'ala neena man meluma non wama allahu bighafilin amma ta'malun lepp lu ngeen di def rek man yalla subhanahu wa ta'ala ma ngi ci nekuma kuko bayyi nekuma kuko sagane mune tilka ñooñu ummatun khair lañ wo xamne xalat passé nañ ñooñu ngeen di titero te ñu nekkon seen imam nekkon ñu bax daan jaamu yalla daan tawaxi jak daan wor dan joxe azaka dan aji makka dan def lu bax tilka ñooñu ummatun xet lañ wo xamne xalat passé nañ suñu passé nañ ah laha ma kasabat ñooñu lepp luñu defoon ñom ñoko mom yeen ñi wala kum ñeel na leen am ngeen ma kasabtum lepp lu ngeen def gis nga motax di titero ku bax amul njëriñ surtout nak ko xamne yaak mom bokku leen génération mom jamonom passé na yag na ay milliards at xamoko sa musku gis dagoy tutoro les ligue di graw senegal moy japp ne amna ñu ay kilifa yo xamne ligueyel nañu ba paré lol ngay deg du ligueyel nañu ba paré gis ngeen kérok dej biñu demo waji lan la wax senegal man liñ japp moy fi kenn du fi dem safara ñepp aljana lañu dem dañuy dem lol la pa bi wax senegal mom ñepp aljana lañu dem wa lay sa ñi kon ñi ñi borom mini ak borom dangali sax aljana lañu dem ah ak ñi nek fi di li li ñepp aljana lañu dem ah kon ñi jamm yalla kon kay li kon nañu tok rek mel non lol dafa lol sax du maam du xel fi est ce ñeppay fayé ko salé fi ñeppay fayé sénégalais dañuy dem banque fayé ah ko am carte d'identité dañay fayé nar kenn rep leen di dem banque né damay fayé ko yob carte d'identité dig la jëm dig bo ñe nga ni la nga ni man sénégalais la ñu né waaw après nga ni wér dé na da ngeen may fay mané ku liggéeyul do fayé yalla dafa ne jaamu len kuma jaamu ma fay la kuma jaamu duma la fay legui ñu ne senegal kenn du fi dem safara ah ñun de loolu lañ bëgg ñepp loolu lañ bëgg waye nak lañ ko tek ci yoon yalla neena yima jaamu ñu dug aljana yima jaamu du dug aljana aljana kër la go xamne kër la bu yalla dig ñi ko doon jaamu safara la kër la go xamne yalla du ko dig ñi ko doon moy kon liñu wara soñu nit ñi mu ni la jamal yalla mais di wax nit ñi ay wax yu neex yo xamne bëgg bañ ko la méré ñepp sénégal ndax ñi ci am mani la hawla wala quwwata illa billah ñin ñi am amna ñu leen gëna for fop té ñu ñi seeni dëkk jamm xawu ñu xewu fa ñin ñi am amna ñu leen gëna for fop la wax ma jaaraat ci baat bi pour ngeen dégg té ñoñu seeni dëkk yoyu jamm xewu fa wa ndax amna ci senegal ku gëm imam ali amna ku gëm amna ci senegal ku gëm al hussein ñoy ñinga iraq jabootu yonent bi genn walu gëm ñinga iraq ñu sul leen te terawul iraq xam ngeen ni jamm xew kon ay nit dañuy jamm yalla jeriñ dal fan la nek moy ci jamm yalla musiba fan la nek moy ci moy yalla di tidoro ay nit yalla mu ngi ni wax nañu amul jeriñ bi moy ñaarelu aya bu ko yalla répété ci suratu baqara so waxe mu ne tilka ummatun khal khalal laha ma kasabat ñoñu ngeen di titoro passé nañ lañu defoon ñoko mom yeen wala kum ma kasabtum te wala tusalun amma kan ya'malun ñoom lañ leen lañ doon def yeen duñ leen ko laaj yeen li ngeen doon def lañ leen di laaj ñoom lañ leen doon def lañ leen di laaj yaakar na ne li ay aya lo xamne suñ ci bayyi xel diko jang jang deg diko jang jang baña far farlo diko deg texte ni rek sans commentaire dañ ci guen li suñu problème nak moy dañuy deg ba paré ah li zahir la rek ni zahir la ñu xamuñu batin bir mi zahir la ak batin ci ñi mo waji dafa tang xam nga tax mu tang zahir lay waxe zahir ah gisum sëriñ bi ñew ci télé né ñu ne ko wayo sa talibé lu tok ñu muru dañuy dangal li xéssal té julit dafa wara muru mune muru muru yefi batin la batin yefi sayr la sayr ñun batin bi la ñere batin bi am lo kacioré deug la kacioré wessul lool nga dajalé ay jigen ñu xéssal mess def yaramu neen han nga naan ñu ci diiné té yalla sallam neena jigen bu def bop neen duug aljanna kasiyatu عاريات ماعلات مميلات من رؤوسهن مثل أسلمة البخت من لا يدخلون الجنة يمو جدي من ولا يزيدن نعيما وقل سا دون دوغ مي دون موس خيول الجنة دون كو موس من جابو لي سا دون لوب يانتي مو حديث بي من تي ني بوب نين دوغ الجنة لي فور نون في واخوما لا انك سنغال كو دافل بوب نين بوكو bo muro sax yeen sax yow yaay am complexe yow yaay xat so amé diiné sax yow yaay xat kon ayé yu melni mbokk yi dinañu dimbali pour ñu mëna dund suñu diiné bañ ci bolé far farlo jaamu yalla kessé kessé kessé xamna mo ñuy jëriñ aduna mo ñuy jëriñ al-akhira yalla ñu yalla won dëgg mo wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mo wërsegal ñu sori assalamu alaykum.